Выдаўцы выканалі сваё абяцанне. Да стагоддзя Ларысы Геніюш пабачыў свет самы поўны збор твораў паэткі ў двух тамах. Укладанне кніг зрабіў паэт Міхась Кобла. Дарэчы, гэта ўжо пятае выданне Ларысы Геніюш, якое рыхтуе да друку Міхась. Сапраўдны маштаб пісьменніка ён замалёўваецца коштам кожнай выдадзенай ягонай кнігі. Я памятаю, калі ў 95-м годзе, 15 гадоў таму, я задумаў выдаць факсімільнае выданне ад родных кніг Ларысы Геніюш, то многія няўцямна паціскалі плячамі, маўляў, факсімільна выдадзена жалейка Янкі Купалы, вянок Максіма Бардановіча, матчын дар Алеся Гаруна, то бок гэта прэрагатыва класікаў. Калі я казаў, што Ларыса Геніюш таксама класік, то многія не пагаджаліся, але вось выйшла факсімільнае выданне. Потым у серыі беларускіх кнігазбор выйшаў аднатомавік яе выбраных твораў. Таксама ж наўслед за Яном Чачотам, наўслед за Вацлавам Ластоўскім, наўслед за Янкам Купалам. Потым, як мне здаецца, канчаткова замацаваўся за Ларысы Геніюш статус пісьменніка, класіка, калі выйшаў том яе эпісталярнай спадчыны. Я памятаю, што сустрэўся ў кнігарні з Алесем Разанавым, ён быў настолькі ўзрушаны і казаў, што вось гэта эпісталярны эпас Беларусі. І я думаю, што сапраўды, калі выдаць яе ўсе лісты, то гэта будзе нешта нечуванае, нябачанае і нячутае. Бо яна сапраўды стварала ў лістах летапіс сваёй эпохі. Выхад двух тамоў з творамі Ларысы Геніюш бадай стане сенсацыяй у беларускай літаратуры, бо значная частка матэрыяла, якая змешчана ў двухтомніку, друкуецца ўпершыню. Па-перше, двухтомавік выйшаў у фантастычна прыгожым аздабленні Геннадзя Мацура. Па-другое, ў ім змешчана каля сотні невядомых фотаздымкаў. А па-трэцяе, упершыню апублікавана 74 вершы і 113 лістоў паэткі. І па-чацвёртае, прэзентацыя адбудзецца 7 жніўня ў Зэльве, куды я ўсіх, хто нас чуе, запрашаю, паколькі лічу, што збор твораў Ларысы Геніюш павінен быць у кожнай беларускай сям'і. Нагадаем, напрыканцы ліпеня выйшаў з друку таксама альманах «Асоба і час», які цалкам прысвечаны асобе Ларысы Геніюш. Яго прэзентацыя таксама адбудзецца 7 жніўня ў Зэльве. Упершыню ў Беларусі выйшаў біяграфічны альманах, прысвечаны адной асобе, і радасна, што гэтай асобай стала Ларыса Геніюш. І што гэта прымеркавана да яе стагоддзя. У альманаху друкуецца шмат яе невядомых твораў, друкуецца каля сотні невядомых здымкаў, вельмі багаты раздзел успамінаў, шмат лістоў, як самой Ларысы Геніюш, 182, калі дакладна, лісты Ларысы Геніюш друкуюцца ўпершыню, і каля сотні лістоў, адрасаваных Ларысе Геніюш, гэтых знакавых асобаў, як Васіль Выкаў, Владзімір Караткевіч, Максім Танк, Алексей Карпюк. Гэта ўсё таксама друкуецца ўпершыню, а таксама каля 20 вершаў яе невядомых друкуецца. Усе фотаздымкі, якія там змешчаныя, таксама невядомыя. Іх там каля 80. Усе гэтыя выданні 7 жніўня ўдзельнікі юбілейнага свята змогуць набыць у Зэльве на прэзентацыі.